Thank you. Thank you. S1 i S2. A taki jest pomysł na tytuły na tej płycie. To właściwie kompozycja rozpisana, podzielona na 6 fragmentów. Tak jak w przypadku poprzedniej płyty C. A podobnie to wyglądało. Sławek Jaskółkę potrafi wyczarować takie dźwięki ze starego pianina. Tak jak tutaj widzę na okładce Bilberg Upright Piano. No i tak to właśnie brzmi. Sławek Jaskółkę z płyty Senne. Okładka płyty też oszczędna, jak to u niego ostatnio bywa w przypadku albumów. Chociaż pamiętają Państwo być może okładkę do płyty On, a to była zupełnie inna historia, bo to było dzieło zespołowe. Jeszcze jedna płyta z 2016 roku, która gdzieś tam przemknęła i w tych naszych spotkaniach w audycji Teraz Polskie. A kiedy na początku roku 2017 ukazało się dość sporo podsumowań także w polskiej muzyce jazzowej, to przyznaję, ten album w wielu z nich na dość wysokich pozycjach się znalazł. Wiadomo, muzyka to nie są zawody sportowe, no ale jednak o czymś to świadczy. Zespół nazywa się Minim Experiment. Płyta nosi tytuł Dark Matter. Thank you.

Dark Matter. To jest płyta zespołu Minim Experiment. Na perkusji gra Albert Karch, na kontrabasie Luca Curcio, na gitarze Kuba Wójcik. Kuba jest także autorem wszystkich kompozycji na tej płycie. Tych dwóch, których dzisiaj słuchaliśmy, tytuły Between i Minim Epilogue, a na fortepianie w zespole Minim Experiment gra Kamil Piotrowicz.

Popular Music. To płyta sekstetu Kamila Piotrowicza. Kuba Więcek, Piotr Chęcki, Emil Miszk, Andrzej Święc, Krzysztof Szmajda i Kamil Piotrowicz. Także autor wszystkich kompozycji na tej płycie. Żegnamy się albumem Piotra Wyleżoła. Ta nowa płyta Human Things, mam nadzieję już wkrótce, a to improludia jego i utwór poświęcony pamięci Jarosława Śmietany. Na zakończenie dzisiejszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Punktualnie czwarta. Piotr